Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 18-ն է, օրը 4:07-ի ստուդիայում է Թաթևիկ Գասպարյանը։ Հայրենապաշտ ու հայրենապաշտպան հայերի զուխ տնաներերը սրբազան, մեր սուրբ երկիրը կա ու կլինի, մենք էլ կապրենք ու կշատանանք, սա է մեր կամքը բոլոր ժամանակներում։ Օրվա մեր ծրագրում շարունակում ենք ներկայացնել ապրիլյան պատերազմում նահատակվածներին։ Այսօր կպատմենք փոխգնդապետ Օնիկ Գրիգորյանի մասին, այժմ պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք Ամաչ գոթը հարսը ժողովրդական հեքիաթը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Օրվան դիպումը կավարտենք օրացույցով։ Լսենք Քնար Բաբայանին։ Ապրիլյան քառորդյա պատերազմում զոհված փոխգնդապետ Օնիկ Գրիգորյանին հարազատները վերջին անգամ զատիկի տոներին են տեսել։ Մայրը Լենորա Գրիգորյանը պատմում է, որ ընտանիքով հավաքվել էին հայրենի խրամորդ գյուղում։ Մայրը հիշում է, որ որդին այդ օրը գյուղում շրջեց, խոսեց բոլորի հետ, խանութպանին էլ գումար թողեց, որ գյուղի երեխաներին քաղցրավենի քյուրասիրի։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ վերջին անգամ է գյուղում, ասես հրաժեշտ էր տալիս բոլորին։ Երբ ապրիլի 1-ին լույս 2-ի գիշերը լսվեցին առաջին կրակոցները, մոր սիրտը ահով լցվեց։ Երեկոյան սկսեցին կրակել այս կողմից, այն կողմից, ամուսնուս ասում է, որտեղից է, կարող Օնիկը մոտից է։ Ասում այն կողմից էլ է մարդուն ցահադրուց է, ամեն կողմից է շրջապատման մեջ քանցա։ Մի քիչ պարկեցի, ասում եմ, զանգեր Օնիկին, զանգեր, մի գուցե մի խաբարենք, ասում է, ժամը 3-ն է, ո՞նց զանգեմ, սպասել Լուսանան։ Սպասեցինք ժամը 7-ին, ասում զանգի, զանգի տեսնակ։ Զանգեց զանգերը մի երկու անգամ գնաց էլ ինձ չկա, մեկ էլ զանգեց թա չկա, ասում կարո վախում, ասեմ երազ եմ դեսել, ինչ ասում ամպա, ինձ թվում ասում էսա Օնիկը մեջ դուրս կգա, բայց տեսնում չէ, ինչքան ուզում եմ գլուխը երևա չի երևում, ինձ գնաց այդ ամպա։ Փոխգնդապետի ընտանիքը Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղում է ապրում ծառայողական բնակարանում։ Երբ նրանց այցելեցին, Օնիկի կինը Սվետլանան սկզբում չէր կարողանում խոսել։ Նա լուռ նստած էր բազկաթոռին ու ժամանակ առ ժամանակ հայացք էր ձգում ամուսնու լուսանկարին։ Նկարի կողքի աթոռին Օնիկի զինվորական համազգեստն է։ Սվետլանան պատմում է, որ ապրիլի 2-ի առավոտյան միայն իմացավ, թե ինչ է կատարվում։ Ամսի 2-ին, երբ արդեն զարթնացինք, իմացանք ինչ է կատարվում, ես չգիտեի գիշեր ինչ էր կատարվում։ Դե հարևաններից դրսում խոսում էին, համ ձեներ էր գալիս, անընդհատ խփում։ Հետո ես մի քիչ սպասեցի, գիտեի, որ մինչև 8-ը զբաղված է, իրան չեմ կարես։ Գիծ սպասեցի, ու թանցկես զանգել եմ, կամ գիծներ զբաղված, կամ հետո սպասում եմ, ասում եմ, ես անորից կզանգի, ինքը երբ իրան զանգում եմ, չի պատասխանում, ես գիտեի, որ սա ինքը մի 5 րոպեից կամ հաղորդագրություն կգրի կամ կզանգի, բայց անընդհատ կես ժամ մեկ զանգել եմ, չի պատասխանում։ Հետո երեխաները շուտ եկան դպրոցից, իրան դասերից ասացել են։ Մեկ էլ Տաթևներ անընդհատ զանգում իր պապային, էլ չէր պատասխանում։ Տղաս էլ հանակով ասում, մամա կարողա պապան դղա իրանց ասելու է, սպասեք, ես հականոջս հետ եմ խոսում։ Ասում է, թողես ինքը զանգելու։ Ունիկը վերջին անգամ ապրիլի 1-ի երեկոյան է խոսել կնոջ ու որդու հետ։ Իր տղան հիվանդայել է, ուղղակի ուզել չեմ անհանգստացնի, ամեն անգամ գիտեի, որ ընդդեղը զբաղված է։ Հետո որ զանգելա, մի օր գիշերը ասել են, որ հիվանդ էր, բայց այն արդեն լավացել է։ Այդ օրը զանգելա, որ տենա ոնց ենք, ինչ եք անում, սովորական նման, արդեն աշխատանքը վերջացրել է, իր սենյակում էր, հետո ասավ, դե տուր տղոս, հետո խոսա։ Հովոնել ասում եմ, պապա, երբ ես գալու, ասավ, դե շաբաթ օրը պատասխանատու եմ, երևի 2 շաբթի, մեկ, այնքը միշտ կոնկրետ օր չէր ասում, երբ կգա, երևի օր, միշտ խոսում։ Հովոնել ասում եմ, պապա, վաղ ֆուտբոլա, չեմպիոնատ լիգա, ասում եմ, ոչ չով ես, անգամ մենակ կնայես, 2 շաբթի որ գամ, ուլնի քեզ տանել եմ քաղաք, ընդեղ իրանք միշտ գնում են մեծ էկրանով են նայում այդ ֆուտբոլներ, էլ չի զանգել։ Դրանից հետո էլ չեն կարողացել նրա հետ կապվել։ Հետո միայն պարզվեց, որ Օնիկ այնքան շտապ էր մեկնել դիրքեր, որ հեռախոսը մոռացել էր վերցնել։ Ապրիլի 4-ին որդին Հովանեսը երազ է տեսել ու առավոտյան ասել, թե հայրիկը ապրիլի 10-ին տուն կգա։ Տղաս ամսի 4-ին թե 5-ին երազ էր տեսել, որ հելավ լացում է, ասում է, մամա, պապան ամսի 10-ին գալու է, մի լաց, եսա փոխանակում ալնելու, ամսի 10-ին գալու է, ամսի 10-ը չգիտեմ իմ համար ինչ օր է, անհանգիստ, սիրտս արդեն ստիհելնում էր բերանից։ Ասում եմ Օլեգ, ասում է, չէ, հլը բան չկա, նայում եմ, ինքը չկա, ինքը չկա։ Հետո նայեց, ասում եմ Օլեգ, ասում է, ինքը չկա իրանց մեջ, վաղն էլ կարող է փոխանակում ունենք, բայց սաղ գիշեր երեքով չեն քնել, սրանք հելում են, մամա քունս չի տանում։ Գիտեմ, մի քիչ հանգստություններ, որ չկար, երևի պիտի քնենք, բայց հետո առավոտ շուտ ինձ բերել են ստեղ, թղթեր են ուզում, ասում եմ, երևի էլի կարմիր խաչին ինչ-որ բան պիտի տան։ Այստեղ անընդհատ ժամն ենք անած, 10 օրվա մեջ մի հատ խաչ ու իր հեռախոսն էր ձեռս, որ ինքը հեսա ինձ պիտի զանգ տա, չէ ինքը զանգ տա։ Օնիկի դին փակ դագաղով են հանձնել ընտանիքին, նա 18 փոխանակվածների մեջ էր։ Ես օժալ միան տեսնա միա մեհնիկ, այն հանգիստ մեր վրաս ամ պիտի հող ասամ, ես օժում չմիրան հող լսնեմ, գիտեմ չէ, ես պիտի տեսնայի վերին թենը հվատ։ Միշտ հանակավար վրա խոսում ենք, ասում ատույս տապ է տագեցել կհաներ, չէ ասում աթողել ծուր, իր ինքը պիտի երևի ինձ մինձ եմ ին ուրջ տահամ, մեր ես կարը միրա խողոլ սպահ, իրերասներ եմ տասնան, բայց խոսում չիրծն է, չի ծաղման, թատ լուրակ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն է եթերում այսօր մայիսի 18-ն օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:43 րոպե։ Այժմ լսենք Ամաչկոտ հարսի ժողովրդական հեքիաթը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Մի ջահել նորապսակ հարսալը։ Ես հարսը շատ ամաչկոտալը։ Մի օր տունն ավլելու վաղթը, որ կրանում աթե թախտի տակն էլ ավլի, բիրդան քամիա բաց թողնա։ Ամոթ ու կարմրումը ուզմաց թե գետինը մտնի, յարա փու մարդ չիմացավ։ Միներ շուրա գալի տենում, որ հրեն իրանց էծը բաց դռնովը մտելա օթախը։ Ուй, էծ ջան, ուրբանը տելեմ, ասում ամաչ Կոթարսը, թե ուզում ես ես քեզ կպաչեմ, մենակ թե կեսարիս ես բանը չասես։ Դե էծ էլի, իրա համա միրու կտմբացնումա։ Չէ, էծ ջան, միասի, ար, կամարս էլ ար, քեզ տա, մենակ թե միասի, աղաչումը հարսը, եդանում մեջքիցը իրա կամարը կապում իծի փորին։ Էծը կամարն ինչ անի, էլ էլա գլուխը փախստալի, հարսը տենումա, որ էծը վճռելա խաբարը տանի կեսարին, ինչ անեմ տերստոտ ասմա, ար, ես վրիշալներ, ար, մենակ թե չասես, ես ամոտու կմերնեմ, շալն էլա գծում իծի մեջքին, թե հավին նալը, թե իծի շալը, էծը ուզումա գլուխը շալից նազատի, խեղջ հարսի սիրտը էնա տրակելու վրայա, էլ ուրիշ բան չունեմ ասմա, իմ հուլունքն է մնացել, վզիս էս էլ ար, մենակ թե սուս կենաս։ Էս էծը ջլիս ուզումա հարսի ձեռից նազատվի, հենց սրանց գալմաղալի վախտը տուն համտնում կեսուրը, աղջ ես ինչ խաբարը, հարսը պատմումա թե ինչ ա պատահել, ուի քորանամ ես խփումած ընկանը կեսուրը, աման մենակ թե հալիվորը չի մանա, տանով տեղով կորանք, գնացինք։ Համի հարսն ու սկեսուր, երկուսով են չոքու իծի աղաքին, համա ինչ անում են չեն անում, էծը գլուխը տմբացնում ու այնի թե չէ, պետք է որ խաբարը տանեմ։ Ես վախտը տունագալի կեսարը, ես իծին խիըք թողելու թախնասմա, այ հարսի, մի թաշ ջուրտ ու ճաշվա են աղի կողակը սիրտը զվարեց։ Արի տեզ, որ համի էծը գնացել ջրի կժի կողքին ականգնել, աղջի չէ ասի ջուրբի խմեմ։ Հարսը իծի վախուցը կարացելա տեղումը մնացել։ Կեսարը դարնումա դբակնիկը ինչ ապատայել մեր հարսին այկնիկ, խիչին ջուր տալի։ Հալի որ ասմա սկեսուրը, քեզանի թակցնեմ, աստուծ ինչ թակցնեմ, օթախը ավլելու վախտը, մեր հարսը, որ կրացելա թե թախտի տակնել, ավլի, կամիա բաց թողել, էծը էդ բանը լսելա, ինչ արինք, չարինք, ճարչելավ, էծը կանգնելա պապին, թե չէ, որ չէ, պետք ա պատմեմ կեսարիտ, խեղջ հարսը իրա կամարնել, շալն էլ, ուլունքն էլ տվել այիցին համաճարչելում, համի խեղջը վախում այիցից է, որ մոտկանա կժիցը ջուրացի տաքես։ Սրանց միջի խելոքը կեսարնալում, ասմա բան չկա, դեսը իմացա, վախիլ մի հարսի, վախիլ մի հրես ես մի էթամ մեր գրբացի կուշտը, տենանք մի էթ պատահմունքը, բարին թե չարին կատարի։ Ասմա հալիվորը գնում գրբացի դուրը, էսոր ասմա, մեր հարսը օթախը ավլելիս, որ կրացելա թե թախտի տակնել ավլի, բիրդան կամիա բաց թողել, համի հորոտողոր մի, մի գիրետ բաց արատենանք թե էտ պատահածը բարին կատարի թե չարին։ Սրանց գրբացն էլ շատ խելոքու իմաստուն ալում, այդ նաշեն ասմա, ըստե ինչ կա ասմա, որ հլա գիրել բացանեմ, հայդնի բանա ասմա, նայաց կամուն, թե որ լազաթին ձենով ալել, բարին կկատարի, թե հու չէ, անձեն ալել, չարին կկատարի։ Հալի որը վրազ եդա գալիտուն, հարց ու փորձանում կնգանը, իմանումա որ հարսը կամին զիլ ձենով բաց թողել, են հրոպումը մարդա գրգում, զուրնաչքոնց եդևիցը, դե իրանք էլ աստուտվածից ունե որ օջախ, կեր ու խումբ, կեվ ուրախություն են սարքում, քանի որ էդ տեսակ պատահարը բարին պետք ա կատարի։ Սրանց տան տղեն էդ ամաչ Կոթարսի մարդը, իրիկնադեմ հանդիցը որ տունա գալիս, զուրնադ հոլի ձենը ականջն անգնում, Ես ինչ խաբար ա մեր տանը հարցնում ա դրան թոփելած հարևաններին։ Բադուիշ յանգաճու մկնացես, ասում են հարևանները, հրեն սախ աշխարքն էլ գիլի, որ քուկնիկը ո թախնավլելու վախտը, որ կրացել ա թե թախտի տախնել հավլի, բիրդան զիլ ձենով քամիա բաց թողել, գրբացնել ասել ա, որ էդ տեսակ պատահածը բալին կկատարի, դրա համար ա, որ քեֆ ուրախություն են սարքել։ Խեղճ տղեն ես որ լսում ա, տեր աստոծ ասմա, շատ գիժ եմ տեսել, ես էլ մի շատ խելոքներիցը չեմ, ամա մեր տան գժերը դիմանալու բան չեն, գլուխը սառնեմ, էդ համասմա, մի ուրիշ տեղ տենամ, ուրիշ շաշեր էլ կան, թե հելը մենակ մերոնք են։ Սա էլ տուն չի մտնում, ճամփ են ծռում ա ու գնում մի դհով, մին էլեր ա տեսնու, որ մութը վրա կոխեց, Տեր աստոծ ասմա, ինչ անեմ, մենա կես քշերով, ես գողի ավազակի տարին, ճամփի միջին, մի քիչ տեղ էլ որ անցակենում, հրենիկ մի տան դրան ճրակ հարևում, դու միասի իրա դարը մտքերովը տարված, սա չի մանում, որ հարևան գեղն անգել, մոտկանում ա գեղի ղրաղի տան դուրը ծեցում, թե խոնաղ չեք ընդունի, Խիչ ենք ընդունի ասմեն, ղոնաղն աստուննա, մախլասի, կալխները տել ինչ ծավացնեմ, ես մարդը ստեք շերը ղոնաղ ամնում, առավոտը, որ լիսը բացվում ա, բարին բացվի ձեր վրա, ձեր որդքեր անց վրա, սավերակ ենում, որ էրեսը լվանա, որ նոր մարդու էրևա, դեր հու չեր կարող անլվա, բարի լիս ասի, յա աստու բարին լսի, համարիտ ես, որ կժի միջին ջուր չի լու մնացած, Աղջի, աղջի ասմա մերը, մի աղջկավարի թրի գնա ձերած վերի մենց ծարի տակի աղպրիցը մի սարը ջուրբ է, որ մեր ղոնաղը լազատին լվացվի, դե քես տեսնեմ, թե զարա։ Ես աղջի գնա, սա որ գալիս ա աղպրի կուշտը ինքն իրան միտք անում, թե հմի ես որ մարդու գնամ, ունենամ մի տղա, անումը դնեմ կիկոս, գդակը կարեմ պոպոս, գա նիլնի ես ծարին, վերընգնի քարին, նստում աստեղ ու լացլում, վայ կիկոս ջան, վայ, դե ինչ թավուր մեր պտիլ էր, որ լացլ էր, մոր սիրտա քար հոչի, ինչ, հասկացա, քար գևոր, հասկացա, կենրոպումը, որ ես ժողորդական հեքիաթի սկիզբնա, որ մեր անումա Հովանես Թումանյանը մշակել ա դարձրել Կիկոսի մահը։ Հարգ է, որ կարդացած պետք ալեք, կարողա պատահե, որ ինձանից էլ լսած լեք, ենպես որ ես հեքիաթի վերջը պատմելու կարիքը չկա։ Համի սրանթող անկստի ետ դառնանք գանք ումկուշտը, ետ դառնանք գանք Կիկոս անց տուն ղոնաղնգած էն ամաչ կոթարսի մարդու կուշտը։ Ըստե Կիկոսի քելխնեն ուտում, թամադեն բեխերը սրպում ա, հլորում, ասմա, եկեք ամենից առաջ, խմենք Կիկոսի պատվական պապի կենացը, չունքի ասմա ամեն օջախի միջի, մի խելոք մարդ, որ չլի, տունը չի կարավարվի։ Վայ ձեր տունը քանդվի, ասմա ամաչ Կոթարսի մարդը, ես իմ գժերի ձերքիցը փախա, անգա ես գժերի ձեռը, ես հենց գիտեի մենակ մերոնք են շաշ, սրանցից շաշեր ներկա, ջահանդամը դե որ բանը տենցա, լավն են ագնամ մեր տուն, մեր գժերի կուշտը, մեկ չի, գիժը գիժը էլի։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 18-ի թողարկումը։ Բոլորիս մաղթում ենք խաղություն և առաջարկում մնալ մեզ հետ։ Օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Օմար Խայամը, Պարսիկ և Տաջիկ մեծ բանաստեղծ մաթեմատիկոս փիլիսոփա, Ժոզեֆ Բատլերը անգլացի փիլիսոփա, Վիլհեմ Հոֆմայստերը գերմանացի բուսաբան, Օլիվեր Հևիսայդը անգլացի մաթեմատիկոս ֆիզիկոս, Բերտրան Ռասելը անգլացի մաթեմատիկոս փիլիսոփա հասարակական գործիչ, Ելենա Գրենսնինան ռուս դաշնակահարուհի մանկավարժ, Ռուսաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ, Գնեսների անվան ինստիտուտի հիմնադիր, այնուհետև տնորեն Գուրգեն Ջանիբեկյանը, թատրոնի և կինոյի խորհրդային դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Վինսենտ Դյուվինյոն, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Պետեր Անդրեաս Գրունբերգը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Բարեկամներ, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 18-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ կրկին բոլորիս մաղթում ենք ամուր կամք ու խաղաղություն։ Մենք հավերժ կլինենք մեր լեռների պես։ Ստուդիայում Թաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։